Ćamil Sijarić, Bihorci, odlomak. Halimača, ugledni i bogati mještanin sandžačkog sela Rašlja, dovodi hadžiju u svoje selo. On se nada da će imati materijalne koristi od hadžije, kome će sujevjerni seljaci plaćati za ljekovite zapise. Halimača dovodi hatku da bi obavljala kućne poslove u hadžinoj kući. Međutim, hatka ostaje trudna s Halimačinim sinom. Hadžija je sanjao strašne stvari. 100 put ih je kasnije pričao. Pošto se smirio i došao sebi, rekao je hatki da sjedne na ćilim i pitao je: ima li tu jedno tako brdo, strmo brdo, a po njemu granje? Ima tako brdo, rekla mu je hatka. A put u 100 brdo? Ima i put, veli mu ona. E, u 108 brdo sad iznio đavola, baš ovoga časa. I opet je jeknuo aman. Hatka je zaprela zelenim očima, čudila se, lomila ruke. Otkud đavo pa njega? Na hadžiju. Pa jado li moj? Pa jado tvoj, tako, mačka. Zelena mačka iz Zelene Gore, pa tup predame. I mauče ona kao svaka mačka, pa kuda će meni u naručje? I ja je nos, nos, nosim je ja uz to strmo brdo, kada viš ona sve teža. Koraka ne mogu ja da koraknem. Pa što je ne baciš iz naručja? Te bacim. Ne da se mačka. Stegnula me šapama, udavi me. Tvoji su časovi, veli, odbrojani. Hatka pokušava da ga okuraži, veli da čovjeku svašta u san dođe, ali uz to brdo ne treba da ide, pa neka je to san. To je zbog tebe, zbog tvoga stomaka, veli joj hadžija. Hatka je nisko oborila glavu, pritegla pojas i pošla u mutvak, misleći u sebi da Bog da opet nosio mačke. On je sjeo i odmorio se, a zatim ustao i pogledao kroz prozor, pa veli: lijep dan, Božji dan, petak. Pa od nešta poskoči uvis i nogom se udari otrag i veli: hop, mogu još. Pa povrnu i drugi i treći put da se uvjeri. Tako je on kušao snagu kada je bio u medresi, pa mu to i danas odneku došlo. Bjesna li ždrijepca pod čalmom, bah, bah, mislio je Halimača i virkao ga kroz prozor, pa diže štap te redom jednu po jednu polomi sa strehe ledenice, koje odzvoniše pod udarcima kao da su slivene od bronze. Hadžija se prepade, sjede i brzo otvori čitab. Tuđa kuća pa si rob. Ni poigrati se u njoj ne možeš da te ko ne vidi, mislio je gledajući u knjigu. S Halimačom uđe svjež, rezak dah zime i tovar snijega na opancima. Tražio je mjesto gdje će sjesti pa da ne ukalja hadžin ćilim, sjede na pete odmah uz vrata i osloni se na ljeskov štap. Došao je čudan kao u zasjedi, čuči, čeka zeca i gledao je kao i zasjede. Oštro, čas u hadžiju, čas u čitab pred njim i veli: dalje nećeš, moj si. Hadžija stao na krivom slovu, onom što liči na gavrana, pa i on u sebi veli njemu: zna se čije je to dijete, tvoga je sina Derdemeza. Zatvori čitab i okrenu mu se. Suhe, otkinute negdje s kraja čiviluka, takve pozdrave izmijeniše. Šućur, ja dobro, a ti? Hadžija uze da se divi danu, da time prekine mučnu šutnju, veli: ljepota Božja, i gleda kroz prozor u tu ljepotu, a ne vidi ništa do vrh siva koce i na njemu šarenu čarapu, nabijenu tu još prošlog ljeta. Halimača šuti. Pred njim se iz obuće gradi barica na žutom patusu i on gleda u tu baricu kroz dobro riđe i kosmate vjeđe i štapom izvodi potočić, zaokreće ga desno i lijevo, gradi nešto nalik na kola. Nije ljepota, veli on, nego je ruglo palo na zemlju, o hadžija. I opet šuti, ozbiljan, opor zapet kao puška. Hadžija to vidi. Na dobro mu došao nije, pa i on šuti. i šutnja bi trajala i do sutra da Halimača ne otpoče. Priča poneko za moga sina, a priča se opet i za tebe, imao si priliku da čuješ ta Hatemura, pa ja došao da ti kažem riječ i da je primiš ti, Hadžijaba. Hadžija slegnu ramenima, ugnu vrat, misli da vidi. Ja i ti, veli Halimača, mi smo dva čovjeka. Da vidimo prvo koli sam ja, a onda da vidimo koli si to ti. Ja sam skuplji čovjek od tebe, to da mi priznaš. A ko si ti, kazat ću ti poslije. Tebe sad na stranu. Ja imam bratstvo, veliko bratstvo. Živimo od zemlje ko krpelj od ovce. Uhvati nas za rame, povuci nas, zemlja će se s nama zaljuljati. I svoj smo dobar ako ne zamjeriš, a tebe na stranu. Moj djed je imao petoro konja, dva je uvijek držao pod sedlom da uzjaše kad mu streba. I otac mi je držao konje, i ja ih držim i držim ovce, imam ih pun tor, da mi priznaš. Imam svašta. E ide li onda bruka na mene? Je li pravo da ide na mene? Kaži, ti si Hadžija i hođa si Reciba. Ima tamo pod trnjem groblje. Ne smetni, kazat ću ja tebi koli si ti. I u tom groblju, pod jednim trnom ima jedan nišan i na njemu pismo. Stoji tu u pismu ime, Ferhan. Od tog Ferhana, od trbuha njegova, ispilili smo se svi mi fejzići. Oko 100 kapa. Dobra jačica. Pa jok more, ne damo mi, jadan li ti ne bio da nas bruka ogrne, ne da mrtvi Ferhan. Hadžija je treptao očima koje su sad na suncu postale žute kao u mačke i pita se otkud ta priča Halimači i šta on sa njom namjerava kada se zna čije je dijete. Sve je to Kaplar zapisao, ali šuti, misli, nije se ni on za inat rodio, pa neke stranac i neke siromah za boš mu priča. Miris pite je punio sobu. Katka trbuhom ispuni vrata, veli im da je spremila ručak. Halimača u nju ponišani štapom kao da hoće da je probode. Ovaj trbuh, Hadžija, nek bude tvoj, veli on odlučno. Jok, ne da Kaplar. Zapisan je tavan i pamet kako se hatki uzela. Zna se sve, veli Hadžija. Oči su mu došle zašiljene, prsti igrali po listu čitaba. Ne da on na sebe, pa neka je siromah i stranac, jeftin čovjek u tuđu selu. Halimača je čekao da se smiri. Htio je da bude razuman i strpljiv, da stvari uhvati u svoje ruke i ne prenagli. On je sad prešao na ono drugo, da mu dokaže ko je to on i počeo tiho. Ti si čovjek svjetski. Lak si. Danas si ovdje, a sutra gdje hoćeš, niko ti u trag stati ne može. I nastavio. Nek vodi tu hatku tamo u svijet i s njom nek čini što mu je drago, može da se oženi ako hoće, a i za drugoga može da je uda, neka izabere, a za to će mu on dati para toliko da dva put na hadž može stići. Pa smo dobro ba. Pitam ja za tebe, pitaš ti za mene, a Kaplar nek laje. Jok, jok, odbija Hadžija. Halimači je sad ostalo da se bori na drugi način. Odlučio je da nađe čovjeka i preda mu hatku, da je odvede u deveto selo i nikad više da se ne povrati. To neće znati ni Kaplar, ni Hadžija. Otišla sama i izgubila se, pobjegla s trbuhom od sramote. Ko će za njom plakati? Skinula se selu bruka sa očiju. Tim će se i Kaplaru osvetiti. Eto ti je, hajde sad traži je. Ustao je. I ipak Hadžiju pozdravio gledajući ga preko ramena kao da mu nečim prijeti. I Hadžija njega otprati očima. Bilo ga je strah od Halimače. Sjeo je ozbiljno da razmisli o svemu što mu je palo na glavu i brzo dođe na pravu misao da je on ovdje iznajmljen čovjek i da je njegovo da uči djecu, a ne da se kaži sa gazdama i da ima posla sa Kaplarom. Drugi su to ljudi, nijesu mu društvo. I sa hatkom odsad će drukčije, držat će je u zaptu. On je odmah prizva i veli joj. Podi, sjedi ovdje, podi. Katka se zbunila, ne zna šta on hoće. Podi, primakni se da te ja udarim. U tu tvoju glavu da te ja udarim, da ti je razbijem sad. Katka mu je prišla polako, plašeći se, skrivajući čas rame, čas glavu, a zatim se sagnula, namjestila, veli, de. I kaplar je nju stezao i svak će je drugi kad je kriva, udri. On je visoko digao ruke, stegnuo pesnice i zažmurio, a zatim krenu kivno i mučki, kao da će je sad sprštiti, ali ne udara Hatku u glavu, nego pokraj glave, u podnice i veli. Na, to je za ono na tavanu, i ovo, i stalno udara u podnice. Hatka ne zna od dvoje koje bi ili da se smije, ili da plače. Plakala je. Hadžija se zatim držao tako kao da je krvnički izbio. Nije zbog toga htio ni da ruča. Skinuo je s glave okusjelu čalmu, stavio novu u kojoj se u dnu bijelila igla i pošao u Mejtef. Hatka je i sad za njim izustila. Nemoj pasti, nemoj se ubiti,